Eudoxovi, Sajle a vůbec všem věrným čtenářům. A hlavně a především Ondřeji Čadovi. Za jeho nedocenitelnou pomoc. Při práci na této knize. Podle skutečné události. Prolog. Tak povol ty svině. Zamumlal jsem polohlasně a ještě jednou se pokusil přimět kouli dveří k poslušnosti. Mokrý, hustě padající sníh se mi snášel za límec, studil na páteři a vytvářel mi na zádech miniaturní verzi horského potůčku končícího kdesi hluboko. Příšerně to studilo. Koule dveří se mi v ruce jen nefunkčně otáčela a odmítala mě pustit dál, do útrob paneláku. Zatracená práce. Ještě včera tady měli docela obyčejnou kliku a díru po fabce. Jestli je tedy tohle ten samý panelák, jako ten včerejší. Pozdně prosincový vítr zaskučel, zavil a vmetl mi na temeno další porci sněhu. Zavrčel jsem cosi neidentifikovatelného, snížil stav zlatě opalizující tekutiny v láhvi na polovinu a zašátral za opaskem. Z cesty městem jsem si toho sice už moc nepamatoval, ale svou věrnou příruční zbraň bych měl mít pořád u sebe. Horský potůček zbytnil novou dávkou sněhu, po mé páteři se proběhl mráz a málem se mi podařilo upustit láhev. Málem. Pak mé alkoholem zmalátnilé prsty konečně nahmátly rukojeť krátkého teleskopického obušku. S temným huhláním jsem jej vytáhl na světlo pouliční lampy, prudkým švihem získal dobře půlmetrovou ocelovou trubku a pak už se do slavnostní atmosféry neslo řinčení rozbíjeného skla. Zales, důchode. Zahulákal jsem v odpověď nějakému vetchému zvědavci, který se vyškrábal z postele a šel se informovat na zdroj hluku. Děda pod dojmem mého hlasu vychrlil změť nesrozumitelných nadávek a okno vysoko nade mnou hlasitě zapadlo. Dopřál jsem si další lok James na špunt jsem bez tak kdesi ztratil a prostrčil ruku roztříštěnou výplní dveří. Sice se mi podařilo rozříznout rukáv své oblíbené kožené bundy, ale to nevadí. Stejně už ji nebudu potřebovat. Sevřel jsem v dlani ledovou kliku a rozbité dveře se konečně uráčily a pustili mě dál. Málem jsem se přerazil o práh, ale na poslední chvíli se mi podařilo ztracenou rovnováhu zase chytit. Dneska mám hold štěstí. Naposled v životě, kdesi snad v šestém patře se otevřely dveře a mě do očí udeřilo ostré světlo vchodového osvětlení. Milý důchodce zřejmě vyrazil strestat vánoční vandaly. Tak na tebe se posilním, senile. Zamumlal jsem polohlasně alkoholem zmoženým hlasem. V hyzké vláhvi ublíženě zašplouchala, jak mi další dávka zmizela v hrdle. Pálilo to v krku, hřálo v žaludku a bolest řezající kdesi kolem srdce zase na chvilku ustoupila do pozadí. Taky dobře, sklo zmáčené roztopeným sněhem z mých bot zakřupalo, jak jsem se vydal do schodů. Zábradlí mi sice pod pravou rukou nějak uhýbalo nebo co, ale láhev jsem držel pevně. Obuch jsem svíral ve třetí ruce nebo zůstal ležet na dlažbě. Nejsem si jistý. Důchodcovi srdnaté výhrušky se nesly studeným vzduchem chodby, já se nepříčetně usmíval a schody ubývaly. Spíš než úsměv je to na mém obličeji jakási křeč či bolestivý šklep. Srážka přišla asi tak v druhém patře. Na odpočívadle. Vypadni vocať, chuligáne, nebo zavolám policajty. Popadl mě šlachovitý stařík za límec bundy, až jsem málem ztratil láhev, co přežila cestu přes půl města. To by nebylo dobré. Zavolej si koronárku. Zavrčel jsem do neoholeného obličeje. Podíval se na mě tak, že mě to donutilo zapátrat v destilátem otupělé paměti, jestli jsem náhodou nesáhl po špatném lékařském termínu. Jasně, že sáhl. Krematorium jsem myslel. Rozsvítil se mi obličej. Stařík naopak potemněl, zbrunátněl a zřejmě se odhodlal k nějakému násilnému činu. Mouchytou rukou zvednutou nad hlavu asi neodháněl. Takhle v prosinci. Ale teď je to jedno, prozradil jsem mu ještě a jemně do něj strčil. Tedy chtěl jsem jemně. Poplašený výkřik se rozlehl po celém paneláku, děda zaimitoval rukama počínání motýla při startu a pak se krásně, jako ve zpomaleném filmu, zřítil ze schodů. Ozvalo se nehezké zapraštění následované nečekaným tichem rušeným jen zvukem podobným, jako když se někam pomalu valí pytel brambor. Já se sesul pozdě na zem a věrná láhev křápla o zem. Malý zázrak i teď zůstala celá. Vděčně se mi políbil, zredukoval její obsah o další řadu loků a pracně se vysoukal zpátky do stoje. Zbývá mi ještě dobrých 12 pater a to není žádná sranda. Zvlášť, když se tu po chodbách kutálejí řvoucí důchodci ze schodů. Koronera jsem myslel. Prohlásil jsem ještě do chodby přesně ve chvíli, kdy schodišťové světlo zhaslo. Ještě, že nemůžu zabloudit. Události posledního roku mého života měly mimo jiné za následek i to, že se mnou z větší části vypitá láhev v hyskej nehezky cvičila. Když člověk celý rok skoro nevezme alkohol do úst a pak téměř na ex vyprázdní sedmičku tvrdého, nemůže to dopadnout dobře. Myšlenky mi hlavou uháněly jako splašené, v pomalu se otáčející lebce do sebe opile narážely a já se přistihl, jak stojím uprostřed schodiště, jednou rukou se opírám o stěnu a sugestivně vysvětluju jakési skvrně, že nahoru prostě musím. Taky jsem se jí tuším ptal na cestu, ale ta mrcha mi nechtěla odpovědět a já nemám tolik času, abych čekal, až se uráčí. Musím na střechu, než mi dojde Jameson. Schody mi pod nohama nějak uhýbaly, zábradlí se ztrácelo v temnotě a kdesi pode mnou se otevřely další dveře. Tentokrát to byla ženská s pronikavým ječákem, co v životě neviděla jedinou mrtvolu. Jak jinak si vysvětlit ten procítěný řev? Jazyk se mi v puse přilepil k patru, nohy se mi zamlely a před pádem mě zachránil snad jen anděl strážný. Kdesi hluboko v hlavě se mi vylíhla myšlenka na to, že odpočinek takhle na odpočívadle není vůbec špatný nápad. Konec konců od toho se to jmenuje odpočívadlo, ne. No a ten dědek v druhém patře taky usnul skoro okamžitě, co si lehl na schody. Tak proč bych se nemohl natáhnout i já? Na sedmém schodě je to prý nejlepší. Ale zase bych mohl propásnout dávání dárků, nebo by se o mě mohl přerazit Ježíšek a to už bych psychicky vážně nemusel zvládnout. Nejdřív důchodce, pak Ježíšek, potom bych asi poblil schody. Po velmi krátké úvaze, jestli se tomu tak dá říkat, jsem zavrhl odpočinek, Ježíška i výčitky svědomí a realizoval jen to zvracení. Dávivé zvuky zaplnily chodbu, alkoholový pach se zdvihl ke stropu a mně se dokonce trošičku pročistila hlava. Natolik, že jsem se opřel loktem o tlačítko přivolávající výtah. To, když se dveře začaly otvírat i kdesi v patrech nade mnou. Nejsem si jistý, jak dlouho jsem tam čekal. Jen vím, že jsem během té doby dopil všechnu v hyskej kromě posledního, záchranného, doušku. Taky si pamatuju, jak mě napadlo, proč jsem vlastně nejel výtahem už ze zdola. Jestli jsem to vyřešil, už zase nevím. Čas se nějak natahoval a zkracoval. A se shora se ozývaly přibližující se kroky. Pak to přede mnou tlumeně zarachotilo a výtah byl tu. Dveře mi sice byly trochu úzké, ale nakonec jsem se do nich trefil. Naštěstí. Ony ty kroky byly už docela blízko. Jestliže schody a zábradlí vykazovaly v tento sváteční čas nebývalou pohyblivost, pak proto, co vyváděla tlačítka výtahu, neexistuje pojmenování. Málem jsem z toho reje dostal mořskou nemoc, než se mi podařilo trefit čtrnáctku. Pak mě nečekané trhnutí nosních lan srazilo do kolen, až poslední doušek ublíženě zašplouchal. O žaludečních šťávách ani nemluvě. Nesmíš usnout, nesmíš usnout, nesmíš usnout, drmolil jsem a snažil se vydrápat zpátky na nohy. Ne, že by to vyloženě nešlo, ale výtah se nějak houpal a nakláněl a zrychloval a zpomaloval, že mi z toho vážně dobře nebylo. A taky se točil. Hlavně se točil. Jestli tohle přežiju, budu se klidně moci dát k námořníkům. Jakoby teď měli nějaké plány do budoucna smysl. Výtah zastavil takovým způsobem, až jsem se z toho málem znovu pozvracel. Vlastně žádné málem. Po bundě mi teď už tekl spíš už jenom lehce natrávený alkohol, než žaludeční šťávy a jestli jsem měl před chvílí, nebo půlkou života, vážně si nejsem tím časem jistý, tedy jestli jsem měl před chvílí pocit, že se mi hlava pročistila, tak teď mi mysl zakrýval houstnoucí černý mrak. Pomaličku se mi snášel ke kůře mozkové, líně se převaloval a tvářil se, jako by mě chtěl celého zakrýt. Jako velká, černá, nadýchaná peřina. Jaké je to asi spát pod mrakem? Můžou se mraky vůbec tvářit? A proč by to vůbec dělali? Hlava mi padla na prsa, mé tělo ztratilo rovnováhu a skácelo se na stěnu výtahu. O spánek mi ťukla ostrá hrana plechového zábradlí. To mě zachránilo. Ještě pár sekund a imaginární mrak by mě uspal. Ven jsem se spíš vyplazil, než vyšel. Světlo ze zaprášených mléčně zbarvených koulí schodišťového osvětlení pořád nehezky bodalo do očí a celá chodba vypadala příšerně nakřivo a rozostřená. Jakoby někdo pomačkal plátno, na kterém byla namalovaná. Dělalo se mi z toho šoufl a nebyl jsem se schopen postavit na nohy. Ta zastávka na dvoudecák nenáviděného rumu asi nebyl nejlepší nápad. Že jsem si ty dvoudecáky dal pak tři, bylo asi ještě horší. A nejspíš jsem si potom neměl obstarávat věrnou láhev. Nebo jsem neměl pít vůbec. Jako bych takovou možnost vůbec měl. A bez přípitku na rozloučenou by to stejně nebylo ono. Ve chvilce jasného uvažování jsem si narovnal brýle na nose, tak jak byly, příšerně řezaly za jedním uchem. Vzhledu chodby to pomohlo tak, že bych tomu nevěřil. Sousedí chudáka děduli měli naštěstí pro mne dost starostí s ním, takže se mě nevydal nikdo hledat. Měl jsem tedy dost času zvednout se na roztřesené nohy. Moje stará dobrá bunda to sice odnesla nehezkými odřeninami, ale po dnešní noci už stejně nebude použitelná pro nikoho, tak co? Stejně jsem z ní většinu omítky oklepal. K plechovým dveřím vedoucím na střechu to bylo přesně 8 schodů. Možná se mi to zdálo, ale s každým tím zdolaným schodem mi z organismu mizelo víc a víc alkoholu. Jakoby snad nevyhnutelnost nadcházejícího vyvolala v mém těle nějakou reakci a opojná droga se přetavovala v hromady cukru. Aspoň na jazyku jsem měl nezvykle sladko. Klika na střešních dveřích studila nejmíň ořád víc než její kolegyně dole. Bylo mi to jedno. Ledový vzduch mě uhodil do obličeje, až jsem zavrávoral. Dozad se mi zakousla hladová kuna se zoubky schlazenými na teplotu kapalného dusíku. Kdyby mi na tom ještě záleželo, asi bych se začal strachovat o svoje zdraví. Ale během několika minut udělám něco, po čem se mě už žádná nemoc nedotkne. Tím jsem si jistý. Dopotácel jsem se k okraji střechy a upřel dlouhý pohled na rozzářené město. Takhle z nadhledu nejvyššího paneláku mého rodného města je Karviná moc pěkná. Sníh jakoby ve vzduchu tančil, hnán slavnostně naladěným větrem. Kdesi z dálky zní vánoční hudba produkovaná jedním ze supermarketů, ulice jsou takřka mrtvé a před chvílí nám začal Štědrý den. Mám rád Vánoce. Mám rád ty uspěchané davy lidí kupující na poslední chvíle dárky pro své blízké. Mám rád červené nosy mladých holek zachumlaných do čepic, šal a dalších tun teplého oblečení. Mám rád ten slavnostní schon. Vlastně to všechno nenávidím. Město zářilo, ve vzduchu se nesla vůně sněhu a mně se po tváři koulely slzy. Nevadilo mi to. Ta bolest uvnitř mě je po nich maličko snesitelnější. Jen posledních pár minut už to nějak nepůsobí. Nejvyšší čas to celé zabalit. Zhluboka jsem se nadechl studeného vzduchu. Jedna z milionů vloček mi zemřela v chřípí a já si přiložil hrdlo láhve k pomalu omrzajícím rtům. Dřív, když jsem si tuhle chvíli plánoval, jsem vždycky v duchu pronášel nějaké dojemné, srdce svírající rozloučení. Něco osudového, bolestného. Teď jsem se jen křivě ušklíbl. Z dlouho plánovaného patetického gesta se jediným okamžikem včerejší noci stala životní nutnost, spása, vykoupení. Veškeré pozlátko slavnostnosti opadlo a zůstala jen holá, krutá pravda. Utíkám. Utíkám od příšerné bolesti. A možná i od těch podivných stvoření, která žijí tam dole, pode mnou. Stvoření, která se dokáží vřele usmívat do obličeje a ve stejnou chvíli otáčet dýkou vraženou dozad. Nemám je rád. Nenávidím je víc než cokoliv jiného s výjimkou svého života. Nejsou to pro mě lidi, nejsou to ani zvířata. Ani krysa není schopná zradit tak, jako takzvaný člověk. Jednou z těch průpovídek, co jsem si představoval, bylo i zříkám se vaší rasy, nechci s vámi mít nic společného. Teď mě nějaké průpovídky nezajímaly. Ta příšerná bolest už zase zvedala hlavu a já už mám jen jeden tlumící doušek. Obrátil jsem jej do sebe, odhodil prázdnou láhev přes okraj střechy a zařval splná hrdla, všichni chcípněte, nemám vás rád. Pak jsem pomalým, téměř pevným krokem nakráčel doprostřed střechy, zhluboka se nadechl toho vánočního vzduchu prosyceného svátečností a rozběhl se, jak nejrychleji jsem dokázal. Jeden krok, druhý, třetí. Okraj střechy se přiblížil rychlostí rozjetého vlaku. Čtvrtý, pátý, šestý. Mocným odrazem jsem se vyhoupl na betonový rantl. Sedmý krok už byl do prázdna. Nepředstavitelný závan zimy mi nadmul bundu, vehnal potoky slz do očí a já se najednou nemohl ani nadechnout. Alkohol mi z krve zmizel jako mávnutím kouzelného proutku a přibližující se chodník zatím hluboko pode mnou mi vyrazil naproti. Ne, nedostal jsem strach, nepopadla mě hrůza, nezačal jsem řvát věren pudovým instinktům. Jen jsem se široce usmál, roztáhl ruce a mysl mi zaplavilo duševní teplo. Už jen pár sekund a budu mít pokoj od všeho. Bolest zmizí. Já zmizím. Usmál jsem se ještě šířeji. Chodník se přiblížil na pár metrů. A před očima mi proběhl celý můj život. Nebo aspoň kousek. Veronika. No tak, Marťo, vstávat. Prodral se zvonivý dívčí hlas mými těžkými sny. Nerad se probouzím, jsem ten typ člověka, co by s chutí prospal konec světa. Ale no jo, vždyť už jsem vzhůru, zamumlal jsem spánkem s malátnělým jazykem. Státní svátek, upálení mistra Jana Husa, volno, pohodička, příjemno v posteli a já musím ven. Že jsem vůbec s nějakou pitomou akcí souhlasil. Veronika mě s pobaveným úsměvem sledovala, jak se hrabu z postele. Často si ze mne dělává legraci, že spíš než vstávání připomínají tahle má probuzení exhumaci. Mně to moc legrační nepřijde. Dopotácel jsem se do koupelny, nechal se ledovou vodou jakž takž uvést do provozu schopného stavu a s bodnutím závisti zaznamenal, že moje láska se jen otočila na druhý bok a už zase vesele spí. Má to tak někdo štěstí. Naházel jsem do sebe narychlo snídani, na sebe oblečení a už mi pod okny troubil klaxon auta. Lukáš je dneska nezvykle dochvilný, hnusák jeden. V rychlosti jsem Verču líbil na tvář jen sladce zavrněla a pak už za mnou dveře našeho společného bytu zapadly. Kdesi uvnitř mě se pomaličku vylíhl pocit, že bych se měl na nějakou chlastačku s kámoši vykašlat a zůstat hezky doma. Ono vyčistit si mozek po dlouhé předlouhé, době náročného pracovního nasazení, přes časů a vypjatých nervů není špatné, ale strávit den v posteli se svou láskou je přece jen o něco lepší. No, ale když už jsem to slíbil. S Lukášem a jeho přítulkou jsem si potřásl rukama, nacpal se na zadní sedadlo jeho obstarožní škodule a pak už se jelo. Pocit, že nedělám dobře, se ještě prohloubil.